بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله په دې مبارک کتاب کې مونږ اته دیرشم حدیث ته رسیدلی وو. د هغې نه مخکې حدیث ته عبدالله ابن عباس بیان شوی وو رضی الله عنهما، چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو باره کې تذکره کړې وه چې څوک د نیکۍ اراده وکړي بیا ترې پاتې شي، یا د نیکۍ اراده وکړي او ویکي، او دغشان د بد عمل ارادو کې او بی پریدی، او د بد عمل ارادو کې وی کی دوی ته بس ملایوی گی سن ملایوی گی دی تفسیر زکر شیو. بیا من حدیث تا ابو هریره رضی اللہ عنہ شروع کرو چی دا تدیر شم حدیث تی، او پا اگا حدیث کی دا دی اگا حدیث بوویو او بیا بی وضاحتو کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ تعالی قال اللہ دا خبرکی، یعنی حدیث قدسی دے، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، سوک چی زما دا دوست سر دشمنی کی اللہ وی زما دا غسر اعلان جنگ دے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه، او بندہ چی ما ترا نجدی کی گی په یو عبادت کولو سره، نو د ټولو نه زیات عبادت چې زما خوښ دی نو هغه هغه عبادت دی چې کوم پې ما لازم کړی دی، فرض کړی مې. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه، الله وی زما بندې لګیي ما ته رانږدې کېږي په نفلي عباداتو سره تر دې چې زه ورسره محبت وکړم. فاذا احببته، کله چې ورسره زه محبت وکړم، كنت سمعه الذي يسمع به، زداغه غوکشم په کوم باندې چې هغه اوري، وبصره الذي يبصر به، او داغه سترګې شم کوم باندې چې هغه لیده کوي، ويده التي يبطش بها، او داغه لاس شم چې په هغې باندې هغه رانیوه کوي، ورجله التي يمشي بها، او داغه خپه شم چې هغه پرې مزل کوي، ولئن سألني لأعطينه، او که زمانه سو غواړي نو خامخا ورکوم به ورله، ولئن استعاذني لأعيذنه، او که ما پورې پناه ونیسي د څه شي نه نو زه به ورله لازم پناه ورکوم. دا حدیث امام بخاري راوړی. د دې حدیث ته عظمت په باره کې خبره شوې وه، او د دې حدیث ته اولنۍ جمله چې ده چې څوک د الله د دوستانو سره دشمني کوي نو الله د خپل طرف نه د هغوی سره اعلان د جنگ کوي. د دې خبرې پوره وضاحت شوی وو، او اولیاء الله څوک دي دا خبره بیان شوی وه. اوس هغه لار بیانیږي په کومې لار باندې چې یو بنده الله ته نږدې کېږي او الله ورسره محبت کوي، او دا د هر مؤمن چې مسلمان یو کلمه د لا اله الا الله د زړه نه ویلي نو داغه دا ارمان دی چې الله ما سره محبت وکړي، او دی کوشش دی، او همدغې دپاره په دې دنیا کې لیږیي الله والا خلق، د دې دپاره لیږیي چې الله ما سره محبت وکړي او زه الله ته په څه طریقه نږدې شم. په دې حدیث کې هغه لار بیان شوې ده، په کومه لار چې ته لاړ شي نو الله به در سره محبت هم کوي او الله ته به نږدې شي. او دا خبره من ذکر کو چې زه د الله سره محبت کو، ذکر د دې خبرې په کار دی چې الله د چا سره محبت کوي. یو سړی کلمه د لا اله الا الله وایي او ځان ته مسلمان وایي، دی به لازم د الله سره محبت کوي، دا خو د ایمان رکن دی. خو غټه خبره دا دی چې الله د چا سره محبت کوي. او څه ناشنا بندگان دي د الله چې په دې ځمکه باندې ګرځي او څوک ته خبر نه دی او الله د هغوی سره محبت کوي. یعنی زموږ سره اوس ناست دي چې خلک څومره عجیبه وي چې زموږ سره مجلس کې کینی پاسي او عرش والا داغه سر محبت کئی در دیر لوی برخ خاونده چی اللہ دا چا سر محبتو کی نو دی حدیث کی اغلار دادا وی چی نرا نجدی کی گی ما تا یو بنده زما اللہ وی پا یوشی سرا احب ایلی مما افترضتو علی اللہ تا بل دیس محبوب عبادت نشتی لکه سمره چی آغا عبادت خوخته کمی چی پا بنده بانی فرض کرده دلار دا پا دیسر یو بنده اللہ تا نجدی کی سلار دا پو بی نشو فرضی عبادت کول دا فرضی عبادت احتمام کول دلته یو دا مسئله راووته چې نیک اعمال د دین مرتبې دي ټول په یو مرتبه کې نه دي بعض اعمال د الله د بعضو نه زیات خوښ دي یعنې موږ چې څومره نیک اعمال کوو دا نه چې دا ټول یو شان د الله خوښ دي په دې کې بعض اعمال د الله د بعضو نه بې زیات خوښ دي او په هغه ټولو نیکو اعمالو کې خوښ عمل الله ته اغا اغا عمل دے کم چی اللہ پر اسکڑی بخپلو بندگانو بانتی دا رأس المال دے دا فرض عبادتون اسی لی دا رأس المال دے نفلی عبادت بے زیتی خبر دا رأس المال ستا ہوئی یعنی کم مال رأس المال رأس پاروی کی سر تا ہوئی د مال سر بنیاد یو سړی دی دا که سره لږ زریاله دی یو سړی دا که سره 50000 روپۍ دی په دې 50000 روپو باندې دی تجارت شروع کړي دا رأس المال دی دا یعنی کدی وویل له کته شو چې کنه سپاتې دی چې رأس المال وویلو سپاتې شو دا فرضی عبادت زمونږ رأس المال دی فرضی چې دی وویلل که نه نو که یو سړی لګیا دی د شپې سل رکعته تهجد کوي خو سحر منځ نه ودېږي څه وخیال دی د رأس المال ویلې دی دا خو عجیبه خبره چې رأس المال دی وویلم خیر دی خو چې ګټه وکړم کیدی شي بیسي زه به 50000 روپۍ تجارت روانوم د 50000 دې وبیلم خو چې نورې وګټم زه خو به په دې 50000 نورې ګټم نو چې 50000 مه وبیللې نو زه ګټم دسه په خوړ شي وبیلل بنیاد د مال سر د مال چې په هغې ما تجارت شروع کوو رسول مال هغه زمانه لاړ نو چې هغه زمانه لاړ خبره ختم شي یو سړی دی زکات نه ورکوي خو یره وی که چې د غریبانان دې ته معلومي چې کوې ول وبس او که چې دې چې لارې کوڅې جوړولې نو موږ ته پکې وایه وتهته رسول مال بیللې تا خو بنیادي خبره بیللې ده اوس تر اغزې په دې پورې نښتی دا خو تا له الف فایده درکوي چې څه درسره یي رسول مال درسره یي چې رسول مال نه شي تا ته څه فایده درکوي لکه یو سړی دی کور کې ولاړ دی ماښام منظر بد وي د ماښام د منځه هغه وروستني سنت کو او ماښام مونځ مې نه دی کړی څه مخیال لري سړي بار کې ماښام پرځي مونځ الله وي غفور رحیم دی ها خو د سنتو خیال کو تاسو ته مې ویلي کوم یو کس زمونږ خپل راغلی زمونږ والد څه خپل الله دې وبخښي نو ډېر بېدي نه وندې سړی نو ډېر ګډې وړې خبرې کړې مشر سړی ما ورته وایم حاجي صاحب مشر سړی ګډې وړې دې په دې عمر کې شروع کړې خپل عمر ته وګوره د اویا نه به ته برې الله ته واپس شه د مونځ اودس کوه وي مونځ نه کو البته د اشراق مونځ او تاجد مونځ نه پرېږده فرضي مونځ نه کو نو اوس دې ته شي اخلا کوئی کہنے دل موسیو کی رہے ورک پر ازی موسی زنکومو پا دیکی دیکی ودا زخ سپا دا زمانہ یعنی دا گمی اقرار دی جدا زنکو خدا دا چی دا اشراق دا منزلی ری احتمام کو او دویم دا تاجید ری احتمام کو نو دا دلیگی بسکی اهم بنیاد نشتی خلپا سا بادی کم او بشی بادی بیلڈنگ کسی کم دویم چت جوڑو سم خیال لے چی ٹیکدار رو لے ورطوی چی اولین چت مجوڑو او دا دویم چت نشورو دا دویم نابادی با برا بوززا یا ٹیکدار رو لے و دیاری مارار رو لے ورطوی چی دیوال ما وحی خو کڑکی و دروازی بگو لگوی چی دیوال دینی والی کڑکی پی کم جنی لگی تاثر خورا سلمال نشتی فرضی عبادات دا طول نمح کی دی فرضی عبادات دا طول نمح کی دی او پا دیسر انسان اللہ تنیج دی کی کہ اس سوک سوالو کی چی اللہ دا فرضی عبادت ویلی دیر خورتی او صحیح شو جواب کوشش کرے خود نفری نے دیا تو لے خوفتی دے جواب دے دے جواب دے کہ تعبیر دو اللہ برابر کرے دا اللہ پا دی خوفتی چی دا اللہ پا دی بند بندی لازم کری او کله چې دا بنده هغه عبادت کوي چې الله پی لازم کړی نو دی د الله تابعداری کوي دی د الله د حکم قدر کوي دی د الله خبرې ته غاړه ږدي سرې ورته ایښودی دی چې زه به یې کوم بل دا بنیاد دی نو چې بنیادي اعمال دي د الله ډېر خوښ دي اوس که نفلي عبادت سړی ونه کړي نو دے دا قیامت پورز بیا ہم دا نجات لارا مندے شی کنور شرطو نبا کے برابری خوچے فرضی کی کمی ہی نو دے رنیو ایکی نزکر دا اللہ فرضی عبادات اگر دا نفل عبادات ہونا دیر زیاد وقتی بیاوی چی ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ او یو بنده ما تر نږدې کېږي په نفلي عبادتو سره تر دې چې زه سره محبت وکړم معنا یې داسې ده چې دا د الله د نیک بنده د ولي الله د حدیث په اوله کې د ولي الله تذکره وشوه که نه نو د ولي الله غټ صفت دا دی چې دوی د فرضي عبادتو خیال ساتي د ولي الله بل صفت دا دی چې دوی په فرضي عبادتو باندې اکتفا نه کوي بلکې په هغې پسې بیا کوم عبادت کوي نفلی عبادات کی نفل پر بھی کی دا زیادت توئی یسالونک عن الانفال انفال مال غنیمت توئی ولی مال غنیمت انفال وجہ کی اصل مقصد اخو دا کافر سر جنگ دے دی دا پارا چل اللہ دین زور ورش دا مقصد دے دا مجاہدین مال زیادتی اگوی تا ملاوی کی مال غنیمت دا اگوی تا زیادتی ملاوی کی نو دا نفلی عبادات دا پا دی فرضی بندی زیادتی عبادت تے دا دا اللہ دا بندہ دا صرف پہ دیز بانے خبر نہ ہو دری پہ فرائض ہو بندے بلکہ دے نوافل ہو کم لے گئی او ذکر علماء دا خبر ذکر کری دا او دا دیر فائدہ منہ خبر دا انتہائی پس سلف کی بعض علماء دا خبر کری دا وی چی کم سڑے یاد کی دا خبر چی کم سڑے دا عام نفلی موز دا صرف منزل بارے کی خبر کری دا دا عام نفلی منز خیال نساتی عام نفلی منز کا مطلب دی دا عام دی دا ہو خاش نفلی آگا دی چی دا گئی سا وقت ندے عام نفلی منز آگا دی چی دا گئی سا وقت ندے خوش ہے کله چې یو سړی لکه اوس یو سړی دی او زه تاسو نه تاسو کوم ځان له جواب ورکې د دې خبرې اسی اسی دیسی ولاری کور کی جی راشی و صدور رکاتا منزو کا دیتا عام نفلی منزو لگه تا کور کی ناسی گا نا ما خام منزر با جنمازو بڑا راشی و صدور شپک رکاتا منزو باوکا دیتا وی نفلی منزو عام ما سپخین دا منزر با سنت تیو کرو کور تلاری یا کور کی دی سنتو کرو سوق بعد دی بیا جنماز راو سراشی و صدور رکاتا منزو باوکا کم سڑی چی دی دیموز احتمام نکی یاد اکی دا خبر کم سڑی چی دی دیموز احتمام نکی رو رو دی آگا نفلی موز پریدی چی دا گی خپل وقت خوی شوی دی خپل زی خوی شوی دی لکه منزل سر دا سنت کول صلاة الدوحا چی دا گی پریدی دا پریدی رو رو رو رو بی پا دی ورش او دا یاد اکی او چی چا دا پری خودو د فرض منزل سره د سنت او صلات الضحا د شپې تهجد چې څوک دا پرېږدي د فرضي منځونو یو ورځ پرېږدي دا ښه واضح خبر په دې کې شک نشته ځکه چې لکه عام نفلي مونځ ته ولي نه کوې او عام نفلي مونځ دی نه لازم دی څه ولي صحیح شو لازم خو نه دی اوس پاتې شو دا نو څه دی منزل سره د سنت ولي نه کوې ولي لازم دی لازم خو دی صلاة الضحا لازم دی ولې نه لازم خو دی سپاتې رو رو رو رو لازم نه دی لازم نه دی لازم نه دی فرضي مونځ ولې نه کوې بس اودې پاتې شو نو ولې نه کوې بس طبیعت م ښه نه و یاره ولې نه کوې کور کې م وکړو که نه رو رو رو رو ځکه نه م لازم نیسي ځکه دا یاد ساتئ که د فرضي عبادتو خیال ساتل غواړي که نه د نفلي به خیال ساتي د نفلي عبادت نه دي زه داسان مثال در کړو د نفلي عبادت داسې مثال دی لکه ته چې کور جوړ کړي او بیا ته چار دیواري تاو کړي دا په دې مونځ کې دا ستا فرضي مونځ دی دا چار دیواري د دې نه ګیر چاپېره د نفلي مونځ دی داسې زه د منځه خبره کوم نور هر عبادت دقه شان دی چې کوم سړی د نفلي عبادتو خیال ساتي د ده د فرضي ځان له خونې لکه زه بلبل مثال درکړم خیر دکه خبره لږ اوږده شي لکه یو سړی دی هغه په هفته کې دوه روجې نیسي په میاشت کې درې ورځې روجې نیسي کومو میاشتو د روجې چې فضیلت راغلی په هغې ډېر روجې نیسي د ده د فرضي د روجو ځان له خونې و رب الکعبه ولې خوندېري او سره دې خونی ته راستې ها یو ول سمېش کې اوس لري ډډه لګولې ده پروت اعلان شو سبا سره او یې ته سبا دې دې خړتم ته مخ ته وګورم ازي ګر کې بس روزه کله سر ته کیجو کله خپوت کوزي دې سر ته کیجو خپوت کوزي په هې دې نه دې چې کال کې روزه نه وري کله جګړي بازوی جگڑی زو حیران شم زو پدی روجی که خو فسلی بانی خیم تیهانی دا خوش اخلاقی دا صبر دا پر روجی که سلی دا خیل خون ورکی خو دا آغا سلی دا خون ورکی چی سن سد دی روجو سره اده چی یول اسمشتی بعد چی ایک دم تپ دا باندی نهلس گنتی خوراک ساک بن که ایک دم نو دیا بدلی دا بکی ما زگر که پا واورا بندی جگڑا او پا واورا بندی دری کسان وجلې شوي دي والا په واوره د چې په واوره یو بل وجلې سره څه خیال لري دوی دلته باقي ولس مې شتون روجي نیولې دا حقایق کنه زما د خبرې کلې چې د روجو سره څو کدت یو د عرب ته وګوره دا به حقیقت و عرب په دې عادت نه د دوی خړتمونه به ویني چې را پرېوتي نه دوی خپوي چې بیا روجه راله ها دوی خپه په دې پسې چې روژه لاړه په جوماتونو کې جړاګانې او چې یو بل سره میلاو شي بس یاره الله دې پکې بیا نصیب وکړي او د خیر ورځې وي پته نشتي بیا به راځي وکړي نه زمونږ پنځلس پاتې شوې لس پاتې شوې شپږ پاتې شوې دې بیزې ده راوستې بیزې ده د ده په عبادت کې خوند نشتي هېڅ مزه پکې نه چې شماري ده پوه شي کې خوند نشتي دې تنکړې هلته چار دیواري نشتی چار دیواري سو نفلی عبادت نفلی ہونو نو دیتن کرے یو سڑے دے صدقی ورکی دلہ پلار کی مال لگئی غریب یتیم عالم مدرسہ جامعہ لار کسا کوئے یتیم کونڈا چی سگ ادھا مخیل ورزی غریب اس مطابق کار کئی او یو وقت دے سر دوم رمال لگئی چی اگر نساب تا ورسی دے زکاة نساب تا او کال پی تیر شو دے اوپری زکاة ورکولو کی سستیو کی ہاں اولی نکی دے آجا سن دے سر عادت تی خوشی روپی دے جیب نہیں رویستی لکہ دا ٹوپک ڈز دے بزار زکاة ورکی ولی سب دا سوز مونگا دا نساب دا دی کے بزکاة تھی خانو دی کے زکاة تھی نو کو لگ لگی ورکو لکہ حدیث کی رازی کنی حدیث کی دیسی رازی چی قیامت علامہ دادا چی خلق بزکاة دیسی ورکی لکہ قرض چی تاگستے کی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا زکات نہ خلق قرض جوڑ کے یعنی لوگ قرض کی سڑے چال ورکی طبیعت لگ گڑ بڑی دے بعد زکات ورکی تو بس بے خراج او آئے دے دے دے عدد تدی عبادت سرا لکے دا حال دے خبرم ادا کولا زدہ نمنم زدہ نمنم چی او سڑے دی نفلی عبادت بالکل نہ کی او دد فرضی عبادت کی سر کو تئی نہیں چکہ چی پا نفلی عبادت کی چی سو کم کو تئی او غفلت کی دا کو تئی او غفلت بیا فرضی عبادت تا موڑی نو دا اولیاء اللہ دلتا دو نخی ذکر شوی کم کم دا فرضی عبادت او دیر خیال کی ورپسی نو نفلی عبادت دا اولیاء اللہ غٹنا خاتا اب زمون بمل کنو کی بس جی کم نہ ایسی کیا زمون دی سواد طرف تی او پیرو او دیر مشہور ہو اب یو موز نہ کہو خلقو باقو دگا چی کم مریدان واقو دا ولی اللہ دے غرد اللہ بس مکو دا بشا ولی نشتی موز یو نہ کہو او یو بانگی ساتلے وی بدی بانگی بانی دیوی دا گتا جی مکی مدینی تو منزل دے با بانگی باندی مکی مدینے تھی دے دبو خلق پر رہتا نو اس دا دا ولی اللہ دے دا دوی چاکہ نفلی عبادت پری دا فرضی دلم نکے او دا ولی اللہ دے دا غیو پکی گیر نو اخری لگر جو تو سو بڑی روڑیو کر لیدی دا خلق کل اخپیخ کو دیر اخکل یا گیر میرے نہیں نو اکس ما تے پا خپلے ہوئی مولا دا موریدانو نا تا پوسو کچھ ہوئی سب سو دا پیر شرین ناشتاو تا گیرے گیرے نیشتی لیکن چی پیر خو تا سوئی چا اللہ تنیج دیو چا اللہ تنیج دیو نو دا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کسی طریقے دا جو دے امت لازم دا وی ما تے ہوئی چی شتی ہو منگتا نا کیری نا دا گیرے شتی دا خگٹا گیرے ہو منگتا نا کیری ما تے ما دا خبر اس بلچا تا مکو گنی دا بیگیری چی کل بنگ را ٹنگو بے برا تو جیشتی خوتا تا ناک کیر وی بچا تا نسیت ام نیشو کور ہر یو بوچی خگا ٹکی را نامو پوری دا بچی استا تا دا کیر را یکم بگنم بوار دیو نو دا چی با اولیاء اللہ دی اولیاء اللہ نفرشتی او ننفرشتی حیران بش ہاں بیدا نفلی عبادت ما تستو بھی کنی چی نفلی عبادت باز اگر دی چی اگر دی فرض سرا تڑلیشی بھی دی یعنی متصل دی لکہ سنگا یو سڑے دے رکو للا پر رکو کی سبحان رب العظیم ویل سو پیر واجب دی یو پیر زیادی سے دی نفلی دی اس دلت دا نفل دا فرض سرا سدے متصل دی یا یو سڑے مثال کے پسجدے کے سبحان رب العلی ڈیر اکڑا خباز فرضی عبادت آگا دی چی آگا دی فرائض انہا منفصل دی لازم عبادت انہا منفصل دی دیکھ ٹول دن نرائل اللہ ویزا سر محبت کا ماندہ شو چی بعض علماء دلتا دا خبر ذکر کردی دا چی اوچھتا مرتبہ دا دی چی اللہ تا سر محبت کی او د محبت د مرتبه ته د هغه وخت پورې نشي رسیدې چې سو پورې د نفلي عبادت او خیال نه کړي. معنی دا شو کته دا وی چې الله مسره محبت کوي او کنه کوي، لکه اوس مونږ ته هر شړي بزرګ کې دا سوال لګای چې الله به مسره محبت کوي او کنه کوي، نو دغه ډیر جوابونه دي. خو یو دا والا ته د خپل نفلي عبادت ته وګوره، دې کې د څه حل ځان له جواب ورکړه. بس در کې جوابونه نور هم ډیر دي. الله ما سره محبت کوي او کنه کوي، یو جواب یې دا دی ته خپل نفلي عبادت ته وګوره او ځان له جواب ورکړه. ځکه چې الله وي بنده ما ته رانږدې کېږي په نفلي عبادتو سره، رانږدې کېږي رانږدې کېږي تر دې چې ورسره زه محبت وکړم. نو دا هغه اولیاء الله دي چې الله د دوی سره محبت کوي. دلته اولیاء الله په دوه قسمه ذکر شو، هغه اولیاء الله چې د فرضي عبادتو خیال کوي، هغه اولیاء الله چې ورسره د نفلي عبادتو هم خیال کوي. اگر که د نفلي عبادت به موږ لازم نه دي، خو دا زیاتی عبادت دی الله ته د نږدې کېدو دپاره، او دویمه دا که چېرته په دې فرضو کې څه کوتاهي شوي نو چې هغه کوتاهي په دې سره پوره شي، د دې دپاره دا عبادت دی. ځکه مانه یو پیر سوال مې شوی کړي چې تاسو ته دې سوالاتو جواباتو په دې نشست کې چې ولې د دې بعضو منځونو نه مخکې او وروسته سنت دي، لکه د ماسپښین د منځ نه مخکې وروسته دي، ماښام د منځ نه وروسته دي، ماسپښین د منځ نه وروسته دي، سهار د منځ نه مخکې دي، دا ولې دي او ولې د دې بعضو نه مخکې ولې د بعضو نه وروسته؟ نو دا کې جواب دا شی و چې د خلله ته نږدې کېدو لار ده، او دویمه ده چې د وروستني خو دې دپاره دي که د منځه کې څه کمی راغلی چې هغه په دې سره پوره شي، او د مخکېني دې دپاره دي چې دې دې منځه ته تیار شي. نفل منځ وکړو، ښه په طریقې وکړو، عجزي په کې راغله، زړه یې مطمئن شو، د دنیا د سوچونو فکرونو نه لږ راواوړېد، اوس فرض منځ وکړو، نو دا به دې په ښه طریقه باندې کوي. نو د دې دپاره الله سبحانه وتعالی په شریعت کې د نفلي عبادت چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه د موږ ته دغې طریقه او کیفیت هغه بیان کړی دی. نو غوره عبادت کوم یو دی؟ فرضي. بیا نفلي. فرض به کې، بیا به نفل کې. چې یو سړی نفلي عبادت کوي او فرضي پرېږدي، دا ولا فایده ورکوي؟ نه ورکوي. اهتمام به د فرضو کې، بیا د نفلو. په دې کې یو مسله به د ذکر کړو، دا بس نه بلکې اکثر پښتانه چې راشي سهار منزله لیټ راشي، رامنډې وایي چې جمعه ته راشي، امام په فرضو باندې ولاړ دی، به سنتو پورې وکړي. نو ته چې دې بیا تپوس وکړي چې ګوره دلته امام په فرضو ولاړ، وایي دا دومره مضبوط سنت دی چې پیغمبر نه په سفر کې پرېښودي نه په حضر کې پرېښودي. مضبوط څه دي؟ او دنه امام چې کوي داسې دي، نو کوم یې ضرور دی؟ فرض ضرور دی که سنت؟ فرض ضرور دی. موږ منو چې د سهار د سنتو ډېر اهتمام دی او ډېر په تاکید سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي، وخت یې راشي وی که کړي، او چې دنه پاتې شو د مانځه نه بعد یې بیا وکړه. حدیثونو کې خو راغلي دي. او دا جدا خبره ده که ته ماته وایي چې زموږ مذهب کې نشتی، زه ستا د مذهب وکالت دلته نه کوم. موږ چې دلته نه شو، دې دپاره نه شو چې خلکو ته قرآن او حدیث بیان کړو. قرآن او حدیث نه دا مسله واضحه ده چې سحر د سنت چې نه پاتې شو، دا د منځ نه بعد هم کولی شي، او چې نور روخي چې هغه ټیم کې هم کولی شي. دې باره کې خصي حدیثونه راغلي. نو دا اوس د کوم ځای خبره ده چې فرض باندې امام ولاړ دی، لمونځ د بعضو نه وشي، او دی ولاړ په سنتو باندې دی، د سنتو نه خو د فرض زور ډېر دی. فإذا أحببته كل جل ذا شسر محبتك نسي چلوشي الله وجزا شسر محبتك ما نو داغ غوکشم پا کم بانی چاگا وریده کئی داغ سترگشم پا کمی بانی چاگا لیده کئی داغ لاششم پا کم بانی چاگا نیو کئی داغ خپشم پا کمی بانی چاگا اغا مزل کئی وروایدی. بعضو صوفیه و حضرات د تصوف والا چې دي دوی دی حدیث دلیل نه ولی دی حدیث کی دلیل له په وحدت الوجود باندې ولیاذ بالله. وحدت الوجود دا ډیره غلطه کفریه شرکیه عقیده ده. خلاصه دا عقیده ده چې الله په مخلوق کې دن نه لري، الله په هر مخلوق کې دن نه لري ولیاذ بالله. ذکر غوی دا وی چې لا موجود الا الله، نشتی موجود مگر یو الله. دې څه مطلب شو؟ یعنی هر موجود کې الله دی، ځکه چې صرف الله موجود دی، نور څوک نشته. او بیا د هغوی قیسې که دې واورې دي والله مونږ سره کتابونه پراته دي چې لهزه زلزله به دې په دې خپو باندې را شي او په ته به وایي چې لا ځمکه مې له خپو نه وتښتېده. دا د صوفي او حضراتو د نن سبا د صوفي حضرات او مدکه د هند او د پاکستان او د افغانستان د صوفیانو خبره کوم، د هغوی کتابونه مونږ سره پراته دي. یعنې هغه یو کتاب مونږ سره پروت دی او هغه د انډیا د یو ملا دی، نوم یې نه لم چې جاخت یې نه جوړېږي. نو هغه دا خبره ذکر کړې ده، د یو مشر صوفي تذکره کوي وي هغه په توحید کې غرق کو. په څه کې غرق کو؟ په توحید کې. استاد ګل اون دغه کتاب ګوري وي سوره موحد سره په توحید کې چې غرق کړي ده خبره. اور دوی توحید څه ته وي تاسو نه پیژنئ. مونږ خو توحید دي ته وي چې الله توحید څه ته وي؟ د الله یوازې بندګي کوي. څه چې د الله دي هغه الله پورې خاص ثابت. هغوی دي وحدت الوجود ته توحید وایي. یعنی الله یو کول څنګه وی دی مخلوق کې په هر چا کې دن الله دی، نو هر څه د ټول هر څه چې راځي مکه یو الله دی. نو وی چې د پلانې سیم چې دی دی یو پیر ورنده خانی ته تلو کوم چې کیږي دا فحاش زنانه په پیسو باندې په کرای باندې زنا کوي ویلې ته ورغلو. وی کله چې دی کمرې ته ورننوتو او دغه جنی وري اوس د دې صفت کوي که بدي، ځکه چې زه خو حیران یم چې ته صفت کوي روان سړی روان کوم ځای ته دی؟ د فحاشې اډې ته روان. دا ولدې صفت کوي دا په توحید کې غرق کو چې کوم غرق نه دي چې هغوی بسحال دی وي تلی دی دغه اډې ته. نو بیا چې دغه جنۍ کمرې ته ورننوتی دی نو دې جنۍ له حیا ورتله دی نه د دې ثابته شو چې دې جنۍ کې ایمان ده نه ډېر. وی دې ته وی چې شرماتی کیو هو اردو کی کتاب دی ولی شرمېږي؟ کرنے والا بھی وہ کروانے والا بھی وہ. سو کی چکی اغم آگا دے او چا سر چکی اغم آگا دے پوشوی تا سوزی سو کی چکی اغم آگا دے اللہ تا اشارہ دا او چا سر چکی اغم آگا دے. وی اغی سندل رویستو مولانے سب دکا کری بیویشتو نو بیا ورته لاندې لیکلي دي هغې ته د توحید څه پته وه. دودیږي چې خو موحده خو ده د ګرنډۍ ده، دا کومه چې فحاشه ښځه د توحید خو به یې کې دی. مولانا صاحب د توحید نه خالي دی. ګوره په هغې کې دومره غیرت و چې ککری یوله په سینډل باندې وویشته چې را ته څه خبرې کې زموږ د رب په باره کې. خو دا کیسه ګوره دی په دې کې باب کې نه راوړي چې د خپل مشر بدی بیانې څه کوي. دا ولې دی توحید بیانې د کتاب موږ سره پروت دی. او خو ګوره که نوم یې راته واغوستو د ګټې سټې کتاب دی ګوره خو نوم یې نه نومونه اکثر به یې جاخه جوړه کړي. نو دا اوس دا کیسه یو لیکلي دي چې اتي یو کس پسې اتي منډې والې را ګیرې وي او دا کشتی مخ کی منډه وی اتی به شاید ورمات او دې چې وی چې بچاو بچاو بچاو لکه ما بچ کی ما بچ کی. وی التی مولانا سی بولارو نه غوی چې زوس حیرانم تزر چانه بچ کم اخو بدلونو کې الله دی فدکی مل الله دی نو پاتی کی مل الله دی نو دې سو چې بچ مګه چانه بچ کم. دا دې عقیده ده وحدت الوجود قل اعوذ بالله ابو ده حديث دليل غرزي يقول الله وجي زرد وكشم زرد استرغشم زرد لاشم دخبش ذكر ده شم شي علم مني كده كده را غيريم غره كدي جواب ده وشم دير تو بدي جواب ني مرو هو كده ماني اچانك ده حديث روا چو كده نبي ابو داري پوچا بش منډوي علماء پوسه شيخ سي پوسه زمونډو خو چې کړه دا مسله ختم شو نو علماء کم دي چې کړه تور واري اور ای دا کرسی باندې کی نه ویږي دا موږ ته معلوم دي قران رواله ترجمه علماء سره پروت نه دي کور کې ترجمه ول دنیا کتابونه ما سره پروت دي دا چې کله دې دا مسله حل شي دا غینه بات د دې حدیث وضاحت په بل حدیث کې راغلی دی الحمدلله د دې حدیث وضاحت په بل حدیث کې راغلی دی چې هغه بعض علماء را نقل کړی دی امام ابن کثیر هم ذکر کړی دی یو بل عالم دی الطوفی هغه هم دا روایت ذکر کړی دی کله چې د انسان سره علم وي ده ته اشکال نه جوړیږي ځکه چې هلته هغه ته حدیثونه معلوم وي آیتونه ورته معلوم وي په هغه بل حدیث کې دا دی چې فبی یسمع نو په ما اوري وبی یبصر په ما اینی وبی یبطش او په ما نیوه کوي وبی یمشي او په ما باندې مزل کوي خو بیا هم په دې باندې عوام زر نه پوهېږي څه مطلب په ما نیوه کوي او په ما لیده کوي معنی د دې دا ده خدا ته مو معنی چې ته کوم در جیب نه کوم د صحابه کرامو د دور نه والا د سلف صالحین او دور نه ولو د وسه پوری چې څومره حق پرست علما دي په سند سره د تفسیر را رسیدل په سند سره صرف دغه یاران چې کوم دي د تصوف والا او د غلات المتصوفه چې په وګ غلو کوون کې چې د صوفیانو درجی دي صرف د هغوی دا تفسیر دی صحیح تفسیر چې د سلفونو را نقل دی هغه دا دی مانه ده چې الله وی دی بیا په دې سترګه باندې هغه څه ګوري چې څه پی زه یعنی چې څه زه پې راضي کېږم په څه باندې زه راضي کېږم دی په دې غوږونو هغه څه اوري چې الله پې راضي کېږي په دې لاس باندې هغه څه رانیسي چې الله پې راضي کېږي په دې خپو باندې هغه ځي ته ځي چې په څه باندې الله راضي کېږي دا مطلب دی دا مطلب خو نه چې الله به د انسان کې ورننوځي ولیعاذ بالله او بیا به د دغه دومره آیتونو او حدیثونو سره څه کوي په کوم کې چې دا راغلي چې الله په عرش ته پاسه دی هی سره به څه کوي دغه ټول آیتونو او حدیثونو به راغلی د دې حدیث لپاره عالم هغه چې دې د نصوص را جمع کړي دا نه چې یو طرف پتي ووایي اوس دا اصل دی بنیاد دی چې الله په کوم ځای کې دی په عرش ته پاسه مشته دی نو څنګه د آیت مې وسره د حدیث معنی دا کی چې الله په دې کې ورننه وته پوه شوې کنه نو دا سره ولی الله دی الله یې خیال کوي الله یې حفاظت کوي څنګه حفاظت کوي الله د غوګونو ول الله حفاظت کو نو دې په غوګونو صرف هغه سوري چې الله پر راضي کی د سترګو ول الله حفاظت کو په سترګو هغه سيني چې الله پر راضي کی په د خپل ول الله حفاظت کو هغه دې ته پیږي چې الله پر راضي کی د لاسونو ول الله حفاظت کو نو هغه سپ راني چې الله پر راضي کی اوس اسانه دې چې موږ ځان معلوم کو معلومول شي ځان کنه ها بس ځان معلوم کو استاد په خپل او په تورګي ته څومره وګوکي کته د ګناونو نه ساتلې شوی نو به خوشاله شي کته د ګناونو نه ساتلې شوی نو به خوشاله شي او کبرې کې نه لګي په ګنا باندې نو به ډېر خبره ده لکه چې بیا د هغه خلکو په صف کې تنه چې له وجه سره الله محبت کوي لیکن چې الله وځي چې سره محبت کوم دا کې به دا حال نو اوس موږ ځان معلومولې شو چې موږ څومره وو کیو دو طریقې دې ځان ته معلومولو سر یو دې حدیث کې ذکر شو ولني د نفلي عبادتو اهتمام او دویم دا خبره چې د دې سترګو او د لاسونو او د جبي او د غوګونو او د خپو حال دي بس دا دو طریقې په دې حدیث کې راغلي اگر که طریقې نورې دي په دې سره ته ځان معلومولی شي چې ته څومره اوبو کې. معنی دا شو چې په دې ټولو کارونو کې الله دله توفیق ورکړي او د الله د طرف نه دته یو نور او رڼا میلاو شي چې دې د هغه رڼا په رڼا کې ژوند تېروي. او حدیث عبدالله بن عباس مشهور حدیث دی چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر منزله وتو او په اسانه دعا ده پته نشته اوس ته به یاد یې کړئ، نو دا به وي: اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. ده دعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم. چا دې جی اللهم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في لساني نورا في بصري نورا ومن خلفي نورا بارك الله فيك. اللهم أعطني نورا. دا دعاء بعض الوقتين كما سأل ديسي مراغلي وفي شعري نورا زما پا ويختوك رنا واچوا زما پا وجعلني نورا زمان رنا جوڑك. دا معنى دي حدیث یعنی دا سړی په هر څه کې الله نور او رڼا ورواچي. نو چې یو سړی په مخې تم رڼا ده، شا تم رڼا ده، ښی طرف تم رڼا ده، ګس طرف تم رڼا ده، برم رڼا ده، لاندې م رڼا ده، په زړه کې م رڼا ده، په سترګو کې م رڼا ده، په غوږونو کې م رڼا ده، نو دې څه مطلب شو؟ هغه څه به کوي چې الله غواړي، ځکه چې دی د الله د طرف نه چې کوم نور ملاو شوی دی د هغه نور په رڼا کې دی ژوند تېری. یهدی الله لنوره من یشا، سورة النور کې الله وی، الله وی هدایت کوي چاته چې وغواړي د خپل نور طرف ته. مخکې الله وی: ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. والله چې چا له رڼا ورنه کي کنه هیڅوک په رڼا نشي ورکوی. اگر نور په دې طریقې سره ملاوی بیا بخیلی چې ولا ان سالنی لاعطینه، او که دې زمانه څه وغواړي نو زه به له ورکوم. الله وی که هغه دې د دنیا څه غواړي او که هغه دې د آخرت څه غواړي، ځکه چې دې محبوب دی د الله، الله ورسره محبت کوي. او الله چې له چا سره محبت وکړي نو په هغه باندې د خیر خزانې ټولې راکوله وکړي، که هغه خیر د دنیایي او که هغه خیر د آخرت وي. دا بعض راشي که نه وي زموږ دعاګانې نه قبلېږي، د ډېر وخت نه وي دا دعا کوو داسې، نو دې ته نه ګوري چې زما څه حال دی د عباداتو سره، خو صرف دا تپوس به کوي چې زما دا دعاګانې ولې نه قبلېږي. اوس دا د الله بندګان دي، الله وي وی زبول لازم اگر سور کم سجیده واری و در خم سوک دیگه نه دوی سکری جیده اللہ دا پارا، اللہ دوی سر محبت که و اللہ جیده سر محبت که و خزانی توی داگه پلاس که دنو بچی بولا سور که اولا ور که. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، او کده دستشید یرینا الله وی ما پوری پناه ونی چی نزول پناه ورکوما. دا سوم اگر فضیلت، یعنی یو سره دا اللہ بنده اللہ تنیجده یریگی دا مخلوق دا شرنا، او اللہ تیوی چی اللہ ما زتا پوری پناه نیسم ستا دا مخلوقاتو دا شرنا، اللہ وی زول پناه ورکو، لازم اللہ وی زول پناه ورکو دا هر شرنا. که در طول دنیا ده ده خلاف شی گنه او ده پا اللہ پوری پناه ونی سی و پناه اللہ لوی سی، اللہ و لپناه ورکی ده ده غشر نده و طولار با اللہ ده پیدا که، او ده ده اللہ و فضل لجتال ورکی، ذالک فضل الله یعطیه من یشا. ولئن استعاذنی لأعیذنه، که ده ده سشید شرنا پناه ونی سی پا ما پوری، نو اللہ وی زولا زول پنا ورکوما. دا غیره بعد نه دیر شم حدیث ته او پا دی کم دا اللہ سبحانه و تعالی رحم و کرم پا دی امت بین شوئے دی دا آسان حدیث دی او بے وی عن ابن عباس رضی اللہ عنہم عبداللہ ابن عباس وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا ان اللہ تجاوز لی دا اللہ دی رحم تگوری پا دی امت بین دی إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه اللازم أمت ما فكري دي سيوت ما فكري دي خطا نسيان نسيان ستوي هيردوتا وما استكره عليه أواغا ستي بدوي بندي زور زبردستي شوي دي جدا كاوك أدري خبري اللازم أمت ما فكري دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، امام بیحقیم راوړی دی، او حسن حدیث دی. حسن په دې دی ځکه چې بعض طرق د دې حدیث کمزوري دي او بعض صحیح دي. اگر که د علماو د دې حدیث په سند کې یو پلن اختلاف دی چې دا صحیح حدیث دی که ضعیف دی که حسن دی، خو انشاءالله دا حدیث د حسن په درجه کې دی، ځکه چې د دې حدیث چې کوم سندونه دي او طرق دي او لارې دي په هغې کې بعض صحیح دي او بعض کمزوري دي. ټولې کمزوري نه دي، صحیح پکې شته الحمدلله. ښه، دې حدیث کې چې څه دي په دې خبره باندې په قرآن کې دلیل شته. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یا الله موږ مه رانیسه که چېرته زموږ نه هېره شي یا زموږ نه خطا وشي. حدیث کی رضی کنوی اللہ ورطوی چی قد فعلت ما دا کاروکو، پی روایت کی رضی چی اللہ وی نعم بسو شوی دیس نمرا نیسم پا خطا بانده و پا حیر بانده، یعنی کم کار چی تا قصدن نجے کرده یا پا حیرتی شوید اللہ پا دین را نیسی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ پا آغا قسمون تا سنر نیسی کم چی بے مقصدی بيد قصدي، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ألا فعل قسمون ترسل نيسي جاك دزرني نعم دليل الله بريو لكي يسرعي دي بخلي قسم تكيراك ويرادينا أسي يخلينا ويقسم ميدي ولا ألا يبدين رانيسي دل الله رحمه وكرم دي. أو زكا حديث كي رجيب صحيحين وكي حديث دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وی زما امت الله هغه خبرې معاف کړي دي کمی چې د هغوی په زړونو کې او په نفسونو کې اوړي راوړي چې څو پورې په هغې عمل نه یې کړی او یې په هغې باندې خبره نه یې کړي. معنی ده چې په دې زړونو کې چې دا خبرې اوړي راوړي اسي په دې الله رانیوه نه کوي، او که چېرته الله په دې رانیوه کولی نو څومره به ګرانه وي. خو دا د الله رحم دی. دې حدیث کې درې خبرې ذکر شوي دي چې دا الله معاف کړي دي، کمی خطا، نسیان او اکراه چې چا سره زور زبردستی وشي. شریعت کې په دې باندې ګناه نشته، خو دا فایده ده کې چې کله په دې باندې یو حکم بنای حکم پې جوړېږي او کله پې نه جوړېږي. لکه مثال، لکه یو سړی دی په منځ کې خطا شو، په دې خطا الله رانیسي شکیه نه وي پکې، په خطا یې الله نه رانیسي، یعنی قصدن د غلطي نه دی کړی خطا شو، خو یو حکم شتي هغه څه دی سجده سهو به کوي. سجده الله یې نه رانیسي خو سجده سهو به کوي، او که رکن یې پرېښودی نو دا رکن به هم کوي او سجده سهو به هم کوي. ښه، اوس روجې ته وګوره. ځه، یو سړی دی روجې کې د ورځې هیر شوتی او خوراک ستا کې وکړو، حدیث کې راځي فلیتم صوما، دې د خپل روژه پوره کړي. څه پېښتي؟ بلکې امام حاکم چې کوم حدیث وړ بای کو سردادی فلا قضاء علیه ولا کفاره، نه به قضا شتي نه به کفاره شتي. نو هیر مابتي خطا مابته، خو کله ناکله به یو حکم جوړ شي، لکه څنګه چې موږ دغه ذکر کړو، لکه څنګه چې موږ دغه ذکر کو دی سجده سهو ده. اوس یو سړی دی زکات راوغستو یو کس لور کو دوی دی غریب دی پورسته پتو لګی داګه مالدار دی زکات حقدار نو نو دې زکات خوش دین پر بده زکات نه رغبس او ځکه امام بخاری په دې مسله باندې بابوم تړلې چې یو سړی صدقه ورکی غنی مالدار سړی له وخت پته نه ای الله په دین رانی ځکه چې پته وته نه ای هتاش څه شو هتاش او بای کی اخکل حدیث تے حدیث ابو حریرہ امام بخاری بیارا وڑے اندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یو کس دا ہوئی دا حدیث تو وکی دی وچی زب یقین اللازمی صدقہ ورکوما وچی کل صدقہ دا خفل مال نرویستا فوضعہ فی ید سارق دا غلے ورکڑا نیتا کو پتہ ناو جو غلے وجي سار شو خلقو باز کو تصدق على سارقو غل وی چې صدقه ورکړی شو غل ورکړو غل ورکړو یا کده الله حمد کو به د وی چې زب بیا صدقه ورکوم لازم وی چې نور صدقه رويست فوضعها في يد زانيه هغه زنا کاری فزنا ورک سحر بیا ټول خلقو باز کو چې تو صدق الليل على زانيه او پرون د شپې جره جناکار له صدقه ورکړی شو بیا کوي چې زو بل صدقه ورک نور مال به ورک بل ورځ چې صدقه راوړ فوضعها في يد غني هغه کمالدار سړي له ورک سحر خلقو باز کو چې تو صدق على غني هغه مالدار سړي له صدقه ورکړی شو بیا هغه دا وی ګوره دته خو پته نه و کنه چې دا ولې نه غل دی او دا دویم زیناکار دی او دا دریم څه دی مالدار خو پته نه وي هغه دا وی چې اللهم لك الحمد یا الله ستا حمد ویم او شکر ادا کوم على سارق وعلى زانيه وعلى غني په دې شکر دی چې غلطه صدقه میلاو شو او زیناکاري ته میلاو شو مالدارت وی بیا ورته دا ویلی شو چ اما صدقتك على سارق هر چي تا يورز صدقه ور کړي وا غله انا کې تا ور کول غریب له نو کې دي شي چې دا صدقه دل سره دې دې کلا نه مونږ شي ازينه کاری له چې ور کړي وا کې دي شي چې دل سره زینه نه مونږ شي ا غریب له هغه مالدار له چې ور کړي وا کې دي شي برتي وایي چې ور خلک د مال نه صدقه وباسي نو دې سړي ته اجر ملاو شو کنه الله یې بدي رانیشي نه رانیشي لکه دې کې یو ښکلی واقع بله امام بخاري دا روایت راوړی دی یو صحابي دی معن بن یزید معن بن یزید وی چې زما پلار ابو یزید هغه یو څو دینار راوړو صدقې پې کوله نو په جمعات کې کې هو دي روپې کوم ځکه هو جمعات کې په دې ته وسو غریب راځي کې چې ماشینه وي ته غریبانه تل راتل نو به چې کوم غریب راغی دي جنبه وشه چې ویژه راځي جمعات ازوی راځي د یزید زوی معن راغی هغه پیسې راوځه خرچې ته ضرورت پیسې جیب ته وځي چې پلار خبر شو هغه به شوره ما اياک اردت ما هو دایره د نو کړی چې به دا کومار ته خو دي چې ضرورت هغه به دوانو کی خبره ګرمه شو لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا ما یزید ته چې کوم نیت کړو دا به اجر ته ملو معن ته چې څنګه ستدي ته حق دار چې اسلام ضرورت نو یزید اجر د سیمې او صدقه او د اراده نو کړی دا زما زوی او کې خو دي چې غریب محتاج به وایي زوی راغی زو محتاج خبرې سي محتاج دی وای بس نو الله بدی رانی ونه کې الحمدلله او الله رحم دې په موږ باندې دغه شنو زګورو سره په غلطۍ سره په خطا سره سوک مړکی دیت پښتی شتي به دیت کنه نشتی بودیت کفاره پیشتی روجه بنیسی دیت بورکی خو ارائی نیسی نه اللہ پا دیبانتی یعنی حکم دادے چی دے با دیت او کفار اور کیو دا زال مسئلی دی حدوی مدا دا خو حیر و خطا شو اکراہ اکراہ سے تو پا ربی کی چی چا سر زور زبردستی ہوش چی تب لازم دا کار کی او دت پتی چی دے مال نقصان را کئی دا خبر پکی دا گورے چی دے غالب گومان سی چی را سڑے مالا نقصان رہے گا جو سڑے تو خبر ہے چکے چغاری ہوئی کیا نا ایک جمعہ تو بنے جو جو تکور کی کیا ناستی جارا آپ لائنی رہے میں زور زبردستی ہو گئی جمعہ تو بنے جی نا زور زبردستی صحیح معنی سے زور زبردستی نو پاگی کی کلدی سی چلے گی انسان بلا حیلہ نہ جوڑی گی بلا لار نہیں کبلا لاری پاگی بتیزان ساتھی کچھ لار نہیں او دا سڑے تالا نقصان در کئی نو دیتا زور زبردستی ویلے کی او دیج کی دمرا گنجائی شریط ورکڑے کتا تا دا کفر ہوئی او تا کفر ہوئی مکنو اللہ دین رانیس او پا شرط تسا وقلبه مطمئن بالایمان سورة النحل کی اللہ وچی زرب مطمئن زکر زرب ان خزور زبردستی نہیں کی زور زبردستی خو پا کار کی کی او پا وینا کی کی دا زرب عقیدہ کی کی لکه چې سره چې ما عقیده بدله کړې ده چې ما سره څه جوړ شو زور زبردستی شي دا منل کی دا نه منل کی نو دې ته وی اکراه په دې الله رانی ونه کې الحمدلله خو دلته دا خبره یاده کوي که څوک صبر کولی شي نو غوره ده لازم نه ده خو غوره ده خصوصا د هغه چا دپاره صبر ډېر غوره دی چې پا امت کی آگا اسے مقام لے رہی او بے صبر کے لیکن جب اسے شاہ خلق تھی لیکن اسے علیم راونی ویش ہو پا امت کی مشہور علیم آگا تو ویچی تا لکہ دا غلط عقیدہ تا قیتہ دا اٹکے ہوئے چی دا دیسی دا کدے وہ اس خبر نہ دا خنوی لگو رہی تھی لیکن جی شاہ خلق تا بے شک و شبہ پیدا کی لکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پا جیل کی پروت ہوا څومره کلونه هغه په جیل کې تیر کړي په دې خبره چې هغه قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی دغه وخت بچیانو بیدتي مولیانو چې څومره هغو ټولو دی قرآن مخلوق دی نو دغه ټیم کې هغه هم صحیله جوړولی شوه ځکه چې بعضو مولیانو خبره کړې وه د جیل نه یې وویستو د امام احمد سره بعض مولیان چې جیل شوي هغوی ووی قرآن مخلوق دی خو د څه دپاره ووی کی وسو جی دیجیے یا چا بدی سو زما لفظ پہ قرآن بانی مخلوق تھے دا بدی سے لکھ خبر اتا اور اتا اکڑا بدی کم شبہ پیدا کی اگر کم یو مانا بے صحیح خو امام احمد بھی جی زینب مجھے کہ جی بار پر لکھا ہو خلق زما انتظار کی جی دے بس ہوئے نو کہ زوے ما کوئی تو فتنہ جوڑی کی اندی سے تیوں کہ بے صبر قبول سے دی اور دی او په زور زبردستی چې بچا باندې سوچ هغه نه حسابيږي لکه مثال یو سړی دی زور زبردستی پوه شو چې ته به د خپل ځمکه خرڅې د عقد نه دی صحیح لکه یو سړی راغی او دوی کېږي موږ د علاقو کې بس د غریبانانو سره د قومونه چې کمزوري اکثر د ضرور پوره شي ځمکه ته په زور واري کنی شي کېږي د عقد نه دی صحیح د باطل دی ځکه چې سره ته اکراه زور زبردستی شوی دی ہاں یو سڑے دے پاگا پتندی والا ٹوپک کے ہو جیتے وہ خفر خزیر طلاق ور کے دا طلاق بھائی صاحبی نہیں بھائی صاحبی دا گئے اختیار ہو پکی دشت الا یاد کئی گورے حقوق دا مخلوق اگر جدا خبر ہے لکہ اسی یو سڑے دے زور زبردستی پوچھو تماچے پی کے ہوتے شو جیتے وہ دا پلانے ہو جنی سب کئی گوری بین ہو جنی نوری بین وجی دلتا دی وجی نی جوابی دا دی کاغا چرتا دا وی اچھا وی چی دا خو مکرہ دا پتو زور زبردستی شئی مگوی سی دا خود دا ندی جائز تالا چی دا خپل زان دا پارا و دا خپل جون دا پارا تا بل نفس وجی نی تیجی بکی لار شکل وی بل غریب سے گناہ دا جیتے وجی خلاصہ دا حدیث دا چې الله په دې درې خبرو باندې دا امت نرانی سے دا اللہ رحم دے پدی بندی بے اکتفا کو ان شاء اللہ پروان درس کے بعد دسلو اختم حدیث نے شروع کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ پو کی قرآن و حدیث باندھی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.